cennetle müjdelenenler. Hazreti Ali. Eser: Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik: Mecid İntizami. Yayını hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program Yönetmeni Ünal Öz Yıldırım. İbn Ömer rivayet ediyor. Hazreti Ali Ensar'dan hiç kimseyle kardeş ilan edilmemişti. Bu durum onun ruhunda ne türlü dalgalanmalar meydana getirdi, bunu çok iyi sezememekle beraber Hazreti Ali'nin gözlerinden akan yaşlarla Nebiler Serveri'nin huzuruna geldiği rivayet edilir. Ve herkesi kardeş ilan ettin, beni etmedin der. Allah Resulü'nün bu çıkışa verdiği cevap hem Hazreti Ali'yi tatmin edici mahiyette hem de bizlere Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın ona bakış açısını bildirecek özelliktedir. Sen dünya ve ahirette benim kardeşimsin. Hazreti Ali Tebük Savaşı hariç Allah Resulü'nün bulunduğu bütün savaşlara katılmıştır. Bedir Savaşı Mekkeli müşriklerle Müslümanlar arasında gerçekleşen ilk ve en önemli savaştır. Eski dönemlerde adet olduğu üzere mübareze tabir edilen iki tarafın en etkili savaşçıları savaş öncesi orduların huzurunda düelloya tutuşurlardı. Bedir'de de öyle oldu. Müşrikler Utbe, Şeybe ve Utbe'nin oğlu Velid olmak üzere üç soylu ve savaşçı insanını ileri sürdü. Bunlarla mübareze etmek için ortaya çıkan Ensar'dan üç kişiyi onlar, ''Biz Medine'nin rençberleri ve çobanlarıyla savaşmayız.'' diyerek reddettiler. Bunun üzerine Hazreti Hamza, Hazreti Ubeyde ve Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'in emriyle ortaya atıldılar. Hazreti Ali'nin hasmı Velid'di. Yapılan mübarezede Hazreti Ali, Kureyş'in ileri gelen bu azılı iman düşmanını öldürmeye muvaffak oldu. Hazreti Hamza ve Hazreti Ubeyde de yaralanmasına rağmen hasımlarını öldürünce Müslümanların zaten yüksek olan moralleri alabildiğine yükseldi. Bu arada Bedir Savaşı ile ilgili olarak o günkü savaşlarda çok önemli bir vazife olan sancak taşıma vazifesinin bizzat Allah Resulü tarafından Hazreti Ali'ye verildiğini unutmamak lazım. Ayrıca rivayetlere göre Nebiler Sultanı'nın Zülfikar adındaki kılıcını Hazreti Ali'ye bağışladığını hatırlatalım ki Hazreti Ali hayatının sonuna kadar bu kılıcı kullandı. Hazreti Ali'nin Uhud Savaşı'nda göstermiş olduğu yararlılıklar Bedir'den veya Hendek'ten farklı değildir. Uhud Savaşı'nda Hazreti Ali en zor durumlarda dahi Allah Resulü'nün yanından ayrılmamış, ona koruyuculuk vazifesi yapmış ve Efendimizin dişinin kırılması sebebiyle maruz kaldığı yaralanma hadisesi sonrası Hazreti Fatıma ile birlikte onun tedavisinde bulunmuş, yüzünden akan kanları yıkamıştı. Nitekim Hazreti Ali bu savaşla ilgili olarak hatırasını şöyle anlatıyor. Savaş esnasında bir ara Allah Resulü'nü göremedim. Ölüler arasına baktım. Orada da bulamadım. O zaman kendi kendime, ''Vallahi Resulullah savaştan kaçmaz. Onu ölüler arasında da göremiyorum. Herhalde yaptığımız şeyden dolayı Allah gazap etti ve onu kendi yanına aldı. Artık benim için savaşmaktan daha hayırlı bir şey yok.'' dedim. Kılıcımın kınını kırdım, düşmana hücum ettim. Onlar benim gelişimi görüp de iki tarafa çekilince bir de ne göreyim? Resulullah aralarındaydı. Ve Hazreti Ali'nin ilmi yönü. Ebu Nuaym hilyesinde Hazreti Ali'yi şöyle tanıtır. Ali bin Ebi Talib keramallahu vecihe, kavmin efendisi, peygamber aşığı ve Allah-u Teala'nın sevgilisidir.'' ilim şehrinin kapısı ve sohbetlerin önde gelen ismidir. Küçük işaretlerden büyük manalar çıkarma kabiliyetine sahip olup, hak yola girenlerin sancağı, Allah'a itaat edenlerin ışığı, muttakilerin dostu ve adaleti ayakta tutanların öncüsüdür. Ashab içinde Hazreti Peygamber aleyhisselamın davetine icabet eden inananların ilki, hüküm çıkarma ve köklü inanç bakımından en kuvvetlileri, en yumuşak huyluları ve en alimleridir. O muttakilerin numunesi, marifetullah sırrına erenlerin deliliydi. Tevhidi hakikatleri bildirir, fıkıh ilminin mühim noktalarına işaret ederdi. Anlayan bir kalbi, çok soran bir dili ve işittiğini hiç unutmayan bir kulağı vardı. Verdiği sözü tutar, fitnelerin kaynağını kurutmaya çalışırdı. Türlü türlü imtihanlardan geçmiş, fakat yine de kötülüğe düşmekten korunmuştur. Sözlerinden dönüp ahitlerini bozanları kovmuş, zalimlerin burnunu yere sürtmüş ve dinden ayrılıp mürtet olanları mağlup ve perişan etmiştir. Allah'a bağlılığı sonsuzdur. Bir gün yaklaşık 40 kişiye yakın bir Yahudi grubu Hazreti Ali'nin yanına gelerek ondan Allah'ı anlatmasını isterler. Hazreti Ali oturduğu yerden doğrularak onlara şunları söyler. Ey Yahudi topluluğu, beni dinleyiniz. Şüphesiz Rabbim ilktir ve hiçbir şeyden var olmamıştır. Hiçbir şeyle birlikte karışık halde de değildir. O ne bir vehim ne de uzak bir hayaldir. Hadis yani sonradan olma da değildir. Bilakis eşyaya şekil verip niceliğini tayin eden zatın şanı yücedir. Zamanın geçmesine rağmen o hep var oldu ve var olmaya devam edecektir. O durumların değişmesiyle değişmez. Yüce Allah nasıl olur da hayal diye vasıflandırılabilir? Her şeyi anlatabilen diller onu anlatabilir mi? Eşyaya benzemeyen bir şey için nasıl tek taa çıkmış, belirliymiş denilebilir? Bütün bunların aksine Allah-u Teala'nın bizim anlayacağımız ölçüde bir keyfiyeti yoktur. O insana şah damarından daha yakındır. Kullara benzerlik söz konusu olunca da uzağın uzağıdır. Kulların karanlık bir gecede göz kırpmaları, tek bir söz söylemeleri, bir kıpırtıları, bir adım atmaları ona gizli kalmaz. Parıldayan ay, gün dönümünde ışığını yayan güneş, gündüze dönüşen gece ve geceye doğru giden gün Allah'a gizli kalmaz. Allah ilmi ve iradesiyle onları kuşatır ve onların hareketini düzenler. O her mekan ve zamanda her şeyi bilir. Her sonu ve verilen müddetleri bilir. Uzaklık kullar için vardır. Sınır Allah dışındakilere nispet edilir. Allah hiçbir mahlukatı ne bir başkası tarafından vücuda getirilen bir temele göre ve ne de kendisinden önce başlanmış bir numuneye göre yaratmıştır. Aksine O dilediğini yaratmış ve muntazam olarak yaratmış, dilediğine şekil vermiş ve en güzel biçimde şekillendirmiştir. Şimdi de Hazreti Ali'nin farklı vesilelerle cemaate yaptığı konuşmalarından örnekler sunalım. İbadetin kabulüne onu işlemekten daha fazla ihtimam gösteriniz. Çünkü takva ile yapılan ibadette azlık söz konusu olmaz. Kabul olan amel nasıl az diye adlandırılabilir? Hayır senin mal ve çocuğunun çok olmasında değildir. Hayır ilminin çoğalmasında ve tevazuun artmasındadır. Diğer insanlara karşı Allah'a kulluğunla övünmende de bir hayır yoktur. Çünkü ibadetini güzel yaptıysan Allah'a hamd etmiş olursun. Kusurlu davrandıysan ondan af dilersin. Kabul edilebilecek kadar sağlam olan bir amel nasıl az olabilir? Benden şu beş şeyi iyi belleyiniz. Şayet bunları elde etmek için deveye binip yola çıksaydınız, bunları elde edemeden bineğinizi iyice yorardınız. Kul Rabbinden başka hiç kimseden bir şey ummamalı ve ancak günahından korkmalı. Cahil bilmediği hususları sormaktan utanmamalı. Alim de kendisine bilmediği bir şey sorulduğunda Allah en iyisini bilir demekten çekinmemelidir. Sabrın imandaki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir. Sabrı olmayanın imanı da yoktur. Korktuğum şeylerin en korkutucusu, heva ve hevese uymak ve hiç ölmeyecekmiş gibi bitmez tükenmez arzular beslemektir. Hevaya uymak kişiyi haktan döndürür. Tuğli emelse ahireti unutturur. Dikkat edin, dünya arkası dönüp gidiyor. Ahiretse beriye doğru geliyor. Bunlardan her birini isteyenler olunuz. Bugün iş günüdür, hesap yoktur. Yarınsa hesap günüdür, iş yoktur. Resulullah Aleyhisselam'ın ashabında öyle haller gördüm ki şu anda onlara benzeyen hiçbir kimse göremiyorum. Vallahi onlar gözleri önünde cenaze taziyesi yapılanlar gibi benizleri sarı, saçı başı dağınık ve toz toprak içinde olurlardı. Onlar ya ayakta ya da sırt üstü yatarken Kur'an okuyarak gecelerlerdi. Yanlarında Allah'ın ismi anıldığında rüzgarlı bir günde ağaçların sallandığı gibi sarsılırlardı. Yemin ederim ki elbiseleri ıslanıncaya kadar ağlarlardı. Vallahi şu topluluksa gaflet içinde gecelemektedir. İnsanların haleti ruhiyesini bilen, fakat başkaları tarafından tanınmayan, Allah'ın da kendisini rızasıyla andığı, alçak sesli her kula müjdeler olsun. Onlar hidayet fenerleridir. İnsanlar onların aydınlattığı yolda yürürler. Allah-u Teala onların üzerine çökebilecek her fitne ve karanlığı giderir ve onlara rahmet eder. Onlar öne atılan, sır ifşa eden, başkasına eziyette bulunan ve gösteriş yapan kimseler değillerdir. Gerçek fakih, Allah'ın rahmetinden ümit kestirmeyen ve halkı onun azabından emin kılmayan, Allah'a isyan edebilecek konularda insanlara ruhsat vermeyen ve Kur'an'ı bırakıp başka bir şeyden medet ummayan kişidir. İlimsiz ibadette, anlamaksızın çalışılan ilimde ve düşünülmeksizin yapılan okumada hiçbir hayır ve bereket yoktur. İlmin pınarları gecenin ışıkları olunuz ve elbisenin eskisini, kalbin yenisini taşıyınız. İşte böyle olursanız gökte bilinir, yeryüzünde anılırsınız. Bir cenaze merasiminde feryad-ı figan ederek ağlayan cenaze sahiplerine, ''Niçin ağlıyorsunuz? Vallahi bunlar ölünün şu anda gördüğünü görselerdi, ölülerini unuturlardı. Bunlar birer birer ölüme varacaklar, hatta içlerinden hiçbiri geride kalmayacaktır.'' Daha sonra ayağa kalkıp şöyle devam etti. Size ölen insanları misal getiren, ecelleri tayin eden, kastettiği şeyleri duyup belleyen kulaklar, kapaklarını açtığınızda göreceğiniz gözler ve anlama sahasına giren şeyleri anlayan kalpler veren Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Yüce Allah sizi boş yere yaratmadı, sizden vazgeçip yüz çevirmedi, bilakis size nimetini bol bol ikram etti, size en geniş şekliyle destek verdi. Sizi rahmetiyle kuşattı ve iyi ve kötü günlerde size yardım etti. Ey Allah'ın kulları! Ondan bir şey istediğinizde ciddiyetle isteyiniz. Aşırı isteklerinizi bırakıp geçici lezzetleri bir tarafa iterek ibadete yöneliniz. Çünkü dünyanın nimetleri devamlı değildir. Felaketlerinin de kalıcı olduğuna inanmayın. Dünya aldatıcı bir yalan, şaşırtıcı bir hayal ve anlamsız bir şiirdir. Ey Allah'ın kulları, ibret almaz mısınız? Ayet ve hadislerden ibret alınız, tehlikelerden sakınınız ve öğütlerden yararlanınız. Sanki ölümün pençesi sizi yakalamış, toprağın içine kabre koyuyor ve sanki surun üfürülmesi, kabirlerin içindekilerinin fırlatılması, mahşerde toplanma, hesap yerinde bekleme ve cebbar olan Allah'ın kudretinin her şeyi emri altına alması neticesinde bir karmaşa ve sıkıntı sizi kuşatıyor. Herkesi mahşere sürükleyen ve ilmiyle onun yaptıklarına şahitlik eden birileri vardır. Yer, Rabbinin nuruyla parladı. Kitap ortaya kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi ve aralarında adaletle hükmedildi. Onlara asla zulmedilmez. İşte bugün de şehirler sallanır, biri nida eder. İşte o gün ayrılma vaktidir. Elbiseler çemrenir, güneşin ışığı giderilir, yabani hayvanlar haşir meydanına toplanır, gizlilikler ortaya konur, şerli kimseler helak edilir, kalpler titrer. O vakit cehennemlikler üzerlerine Allah tarafından acı veren bir hamle indirilerek cezalandırılırlar. Cehennem bütün şiddeti ve gürültüsüyle ortaya çıkar. Onun şimşek çakması gibi sesi, kızgınlığı ve intikam arzusu vardır. Cehennem alevlenir, sular kaynar ve vücuda işleyen alevler oluşur. Onda devamlı kalacak olan soluk alamaz. Cehennemin günahkarlara olan isteği bitip tükenmez ve cehennemlikleri orada tutan bağlar kopmaz. Beraberlerinde kendilerini kaynar su ve yakıcı ateşle müjdeleyen zebaniler vardır. İşte günahkarlarla Allah arasında engeller vardır. Onlar Allah'ın dostlarından da ayrıdırlar. Ancak cehenneme doğru gidebilirler. Ey Allah'ın kulları! Adaletle davranan ve gözetleyen olarak Allah, dava ve delil getirici olarak kitap, sevap olarak cennet ve ceza olarak cehennem yeter. Allah'tan kendim ve sizin için bağışlanma diliyorum. Ve arkadaşı Kümeyi bin Ziyad'a tavsiyeleri. Ey Kümeyi! Kalpler kaplara benzer. Onların en iyisi, içindekini en iyi koruyandır. Öyleyse sana diyeceğimi iyi belleyip koru. İnsanlar üç sınıftır. Birincisi Rabbani alimler, diğeri kurtuluş yoluna girmiş ilim talebeleri, üçüncüsü de her sese kulak veren, her rüzgar estiğinde başka bir tarafa eğilen, ilim nuruyla kendilerini aydınlatamayan ve sağlam bir esasa bağlanamayan sürülerdir. İlim maldan daha değerli değildir. İlim seni korur, malın koruyucusuysa sensin. İlim onu işledikçe, onunla amel ettikçe daha da artar. Fakat mal harcadıkça tükenir. Alimi sevmek dindendir. İlim alime yaşarken taat kazandırır, öldükten sonra hayırla anılmasını sağlar. Mal biriktirense, malla birlikte yok olur gider, adı da kalmaz. Mal yığanlar, diriyken bile ölü gibidirler. Ulemanınsa dünya durdukça adı anılır. Alimler ölüp gider ama menkıbeleri gönüllerde yaşar. İlim ancak ona sahip olanların ölüp tamamen yok olmasıyla ortadan kalkar. Ey Allah'ım! Yeryüzünde senin rızan için ve senin hüccetlerinin ve apaçık delillerinin silinip yok olmaması için hakkı ayakta tutanlar her zaman var olacaktır. Onların sayısı az, fakat Allah katındaki değerleri fazladır. Allah delil ve şiarlarını onlarla müdafaa eder. Onlar da bu görevi kendilerinden sonra gelenlere aktarırlar ve onların gönüllerine bu aşkın tohumlarını ekerler. Onlar ilim vasıtasıyla gerçeği bulurlar. Böylece toplumun şımarıp azıtanlarının sert ve katı dedikleri onlara yumuşak gelir. Cahillerin garip karşıladığını onlar benimserler. Onlar Allah'ın vekilleri ve dininin davetçileridir. Onları görme arzusu içinde ol. Allah'tan kendim ve senin için bağışlanma diliyorum. Cennetle müjdelenenler. Hazreti Ali. Eser Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik Mecid İntizami. Yayını hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program yönetmeni Ünal Özyıldırım.